No bo daj mi jedną słuchawki. Te słuchawki to tak, może wiesz, żeby słychać. Ja, to ja bym, ale poproszę troszeczkę tego pogłosu, nie? Po prostu co, no nie, nie, po prostu nie, lecimy, rozumiesz, ja cały czas daję. Dajcie mi tylko coś do mordy opukania jeszcze. Siabada. Mi też by się przydało. Bo mi zimno ubiegł. Takie Indie. Jo, jesteśmy. Zaczynamy. Jesteśmy? Jesteśmy. Zaczynaj. Jaka twoja dziecina, pytam cię. Jestem tu, nie wiem co dzieje się. Wokoło, we mnie pale towar, jest wesoło. Zajęta sprawa, sprawa, zabawa. Sława. Właśnie, trawa działa tak na mnie i mnie atakuje. Ja wibruję i podlatuję wysoko. A, święta góra, święte miasto. A, święta góra, święte miasto. Mówię o sobie, w pierwszej osobie. Rob, czyli czoszę, biznesy robię. Liryczny skład i Jamal B. A teraz będzie free. Wiesz, od nas zaraz, chyba tak, no nie, nie pamiętam. Przecież paliłem skręta, ale było dobrze i było wesoło. Wszyscy razem tu jesteśmy jedną koło. Nikt nie jest lepszy i nikt nie jest gorszy. Wszyscy działają, każdy kto może robić co najwięcej, tylko może pomoże ci to właśnie kiedy. Wszyscy klaszą tak, wszyscy klaszą tak, wszyscy klaszą tak. Wszyscy klaszczą tak, a teraz wchodzę ja, funky kolega numer dwa. Przyjechałem skąd, z Koszalina, nie piję taniego wina. Tak mówi moja rodzina, hip-hop to moja dziedzina. I moja mowa też dziwne rzeczy wyczyna. Ja ma usta, o kurwa, o przepraszam, to nie ja, to ona. Ja ma usta, nie jest pusta, zębów pełno mam. Mogę tleć, tlenić, lodny się na tym znam. To był kostek pełen ciekawostek. To był kostek pełen ciekawostek. To był kostek pełen ciekawostek. Liryczny skład i Jamal B. A teraz znowu to będzie free. Znowu jadę. Moja jazda zajebista trwa cały czas. On zapierdala bity, spadają w moją głowę. Jest zajebiście, dalej mogę lecę. A przylecę ze skrzydłami, rozłożę je szybko. A między nogami coś też się tutaj znajduje. On rymuje, ja rymuję, freestyluję. Na wolnym jadę właśnie teraz czuję. A atakuje, atakuje raz i dwa. Teraz oklaski, zajebista sprawa. Dalej zabawa, tobie piwa, a i jest trawa. A więc mówię jak, kanasta basta to chińska przyprawa do ciasta. A kto basty nie wyznaje, tego z nami tutaj nie ma, przyznaje. Na głowie staje, tak pomiędzy nami jest NDW nadaje. Tak już pozostaje, NDW nadaje jest jak trudna pondera afera. Zapierdalana dziwna liryka, polityka, radiotechnika, stereo. Płynie muzyka, wnika, przenika, ona przenika tu, tam. Amsterdam, skąd ja to znam, tam nie mieszkam, więc skąd ja to znam. Koszalin czas, miejsce ustalić, posłuchaj mnie, to nie jest paraliż. I wspólna scena, 2000, dla nas też zaświeci słońce. Wspólna scena, 2000 i dla nas też zaświeci. A teraz ja, karton ULTIMA. Rymuję słowa, rusza głowa i odmowa. Jeszcze raz słowa wirują od nowa. Jeszcze raz ja, tak ja. Karton ULTIMA. Ja kostek, pełen ciekawostek. Kręcę gramofonem, wstaję z mikrofonem. Pokój dla wszystkich. Dawaj Mario. Mieszkanie dla wszystkich, pokój dla wszystkich. Artur.